Noul Testament. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boz din Rahab. Boz a născut pe Iobed din Rut, Iobed a născut pe Iesei. Iesei a născut pe David, regele. David a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14, și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14, și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pânteci de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voie să o lase nascuns, și cugetând de la acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei chema numele lui Iisus, că cel va mântui poporul său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va avea în pânteci și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa și fără să fi cunoscut-o pe ea, Iosif, Maria a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.